Lovček milomir naglašal, pesmi mili glas. Ko pod oknom sem te vprašal, smem le k tebi v vas. Srdom si me pogledvala in si me zasmehovala. Rekla si, saj nis več moj, rekla si, saj nis več moj. Še enkrat zakliče milo, glej, kak temna noč. Razprostrla svoje krilo, men zaspat ni moč. Še za mano boš hodila, grenke solze boš točila.